Груша цвіла апошні год. Усе галіны яе, усе вялікія рассохі да апошняга пруціка былі ўсыпаны бурным бела-ружовым цветам. Яна кіпела, млела і раскашавалася ў пчаліным звоне, цягнула да сонца сталыя лапы і распасцірала ў яго ззянні маленькія кволыя пальцы новых парасткаў. І была яна такая магутная і светлая, так утрапёна спрачаліся ў яе ружовым раі пчолы, што здавалася, не будзе ёй зводу і не будзе канца. У той майскі дзень на пясчаным адхоне пад той самай грушай, якой канчаўся цяпер кагутоў надзел, сядзела чародка дзяцей, тры хлапчукі і дзяўчынка. Два галышы, Юрась і Яня, і трохі адзеты Павел былі вельмі падобныя. Чацвёрты, Алесь, на іх не падобны. Больш тонкі, цёмны скурай, з простым носам, як астатнія тры, але з крутымі ноздрамі, са спакойным, не па-дзіцячаму цвёрдым ротам. Павёлка, га, пойдзем яшчэ ў ваду. Здурэў, Алесь, пачакай, усё ж ваду скаламуцілі. Дык горача, халера яго. Пойдзем праз тыдзень на равеку. Стафан там надоечы во якога акуня выхапіў. Ну, ты што маўчыш? Праз тыдзень цябе тут не будзе. Во дурына, куды ж гэта я падзенуся? Сёння раніцай прыязджаў карп з маёнтка. Сказаў, што паны пагаворуюць, маўляў, досыць. Маўляў, цяжка Міхаілу Кагуту без нашай дапамогі. Час браць Алесе. Гэта каб цябе бацька пакорнае і дзядзькавое атрымаў. А я не пайду. Хто мяне прымусіць, калі мне і тут добра? Эх, брат, возьмуць у дворы канцы. На тое яны і паны. Як аддалі яны цябе, так і возьмуць. А я ўцяку. Я не іхні, я ваш. Прывыкнеш. Памятаеш, як 6 год таму роў, калі цябе да нас прывезлі? Страшна ў нас і чорна, прывык жа. А куды гэта Алеся забяруць? Пхіліся ты, Янька, што ты ведаеш? А куды яны забяруць яго? Ён жа наш. Наш, ды не зусім. Як гэта не ваш? Як гэта? А чы жа я, Буслаў? Арышкі дурнічкі? Так во табе за гэта, зразумеў? Не трэба! Не ваш! А беда, не ваш! Ну што? Ну што? Хадзем, Янечка. Не ваш! Гэта яны жартуюць. Пажартаваў. Бач, запыхкалася ўся. Чаго ты? Дурні, напалохалі дзяўчо, і ты, Павал, дурань. Калі я не ваш, дык я і пайду ад вас. Не вельмі трэба, толькі я у Загорчыну не хачу. Знайду на гасцінцы бігілёўскіх або мірскіх старцаў з лірамі. З імі рушу. Чакай. Чакай, дай дапамагу. Ты даруй. Палюк, мне ўжо возьмуць. Не ведаю. Можа, я быдзецца. Давай лепей мыцца. Вечарэць зараз пачне. Дзеці, досыць вам болтацца. Яны, дзядуля, зараз. Той добра. А Павел за лесем пабіліся. Хто ж першы? Алесь. А, тады добра, тады нічога. Чаму гэта нічога? А, ты забыў, чаму вас дзяцей вучылі? Пакорнага панскага сына не біце, першым з ім біцца не лезьце. Правільна. Я нешта не чуў, дзеда, каб нам яго за грошы аддалі. Сёння Павел казаў пра нейкае пакорнае дзядзькавое. Гэта што? І чаму гэта толькі ў нас, ды ў маёшы непакорнікі ёсць? Зводзіцца стары звычай, Юрак, зводзіцца. Калісь на ўсім Прыдняпроўі і далей, гэта як звыклае было. Я помню да французаў яшчэ. Мала хто з паноў, праваслаўных асабліва, не рабіў гэтага. А цяпер все радзей і радзей. А на што гэта? Каб ведалі, як зямля даецца. Каб не збэсціліся на сабаку. Аддавалі бывала, як толькі 4 гады дзіцяці. Хто на 3, хто на 5 год. І зусім не дапамагалі хлопскай сям'і. А потым, калі возьмуць хлопца зноў у двор, даюць мужыку пакормнае за тое, што хлопец еў, і дзядзькавое. Бо ўсе мы, як быццам, дзядзькі малому, выхоўвалі яго. Уму, розуму вучылі. Пойдзе ад нас, Алесь. Які яшчэ ён потым будзе? Пэўна, ўсё ж лепшы за іншых. Чуў, як саха зямлю скрабе. Каб не забыў толькі, з бацькам і дзедам яго нам, можна сказаць, пашанцавала. А кім прадзед ягоны? Таксама нічагоўскі быў. Можа, і яблычка па яблыні. Можа, і забудзе вас і мяне. Крый Божа, калі будзе, як суседскі кроер. Калі яго забяруць? Заўтра, унучак, заўтра забяруць. Толькі маўчыце. Маўчыце, дзеткі. А зараз бяжы, Юрка. Прынясі Леру. Ага, зараз, дзядуля, зараз. Палявая дарога нырала ў лагчыны, узбіралася на пагоркі і зноў падала ўніз. І зноў рунь, адна толькі рунь. А над рунню, прывязаныя нябачнымі ніцямі, трапечуць жаўрукі. А на зямлі, на ўсім яе густазялёным абшары, толькі адна рухомая кропка. Едзе дарогаю рысорны англійскі кабрыялет, а ў ім хлопчык 11 год і 30-гадовы мужчына. Хлопчык у белым палатне, як мужык. Мужчына ў чашунчовай тройцы, у чаравіках і шыракаполым саламянным брылі. Можа, вам брыль аддаць, паніч? Галоўку на пячэ? Не трэба, пані Выбіцкі. Та добже глядзіце. Нех толькі пані потым не лае Выбіцкага, калі ў дзіцяці забаліць галоўка. Я каровы на сонцы пасю. Ты яны часам загізуюць і бягуць, як шалёныя, а самому нічога. На, цукерак. На што? Яны ж грошай каштуюць. Завязіце лепш сваім дзецям. Сваім дзецям, але ж у мяне няма дзяцей. Зусім няма. На, бяры, паніч. Ну, тады ўжо давайце. О. Ну што ж, ці падабалася там, панічу? Вельмі. О, то добре. Бачу я, што тая хлопка так плакала, быццам роднага сына за свет вязаць. Яна не хлопка, яна Марыля. Яна другая маці мне. А за што ж гэта вы іх так паважаеце, паніч? Як за што? Бо яны працуюць, як Адам і Эва. Адам і Эва? Аруць зямлю, прадуць лён. Эх, паніч, паніч, прайшоў той час. Прайшоў і не вернецца. Ну. Цяпер над Адамам і Эвай цар. Потым губернатар, потым ваш ойціц, а потым я, паўпанак. Эх, дык, значыць, вучылі вас там, паніч? Вучылі. Добра. Но! Добра. Прынамсі, не зблытайце льну з пшаніцай. Стой, халера! Чаго сталі? Вот и я все, он гукнул, А гэта што за важны такі, што дарогі яму няма? Гэта жандарскі паручнік Апалон Мусатаў. І чаго гэта сухадолу яго прынесла да яшчэ аднаго? Дзень добры, Выбіцкі. Дзень добры, дзень добры, пані Мусатаў. Вальтэрьянцы гуляеце. Глядзіце, звыкне хлоп вас так ездзіць. А потым паспрабуе і вас выпхнуць. А гэта Загоршчынскага пана сын. У азярышчы быў дзядзькаваны. Польскія штучкі. Што вы, пані Мусатаў? Загорскія з карэнных тутэйшых, спрадвеку праваслаўны. А самі ў каталіцкі лес глядзяць. Пабойцеся Бога. Я чалавек маленькі. Не мне ведаць намеры старога пана вежы. Але ж зразумейце і вы, чалавек ён старасвецкі, з капрызамі. Кацярынінскага веку. Дзівацтвы пана вежы на грошах стаяць. Пад кожным яго капрызам тысячы рублёў. Так што не нам з вамі яго судзіць, пане. Той. А чаго ж вы без дарогі? Зараз нам дарогі не патрэбны. Нічога не бачылі? Я не. А што такое? Чорны воіна знаў у губерні. Ай-яй-яй. Уварваўся аднекуль, як шалёны воўк. 2 гады не было, і раптам як камень на галаву. Ай-яй-яй, божачкі. А казалі, што вы яго тады ж падвалілі, а? 2 гады таму. Я каня ягонага падваліў. Ага. І адкуль ён толькі коней такіх бярэ, а? Стрыжы, а не коні. Не ездзілі б вы цяпер адзін, пані паручнік. Ды што ўрэшце здарылася, а? Пазаўчора раніцай ён абстраляў няпоўны ўзвод егераў. У той жа дзень вечарам затрымаў фельдъегера ад генерала-ад'ютанта, пошту спаліў. Ай-яй, матка. Учора сустрэў на дарозе спраўніка з людзьмі і разрадзіў па іх стрэльбу. Ай-яй. А ўначы Раўбіч паведаміў, воіна праехаў праз вёску. А, матка боска, і ўсё адзін. І ўсё адзін. Ай-яй. З апошняга мяцяжу адзін. Но! Но! Но! Бывай, выбіткі! Ну што ж, паехалі і мы. Паніча, но, но, но! Раўбіч паведаміў, ўпсе мой, чорнага воіну бачыць, так лёгка злапаць. А, не, ты, брат, першы быў, не, лавілі, лавілі. А хто такі, той чорны воіна? Люблю смелых, ведаеш? Можа, таму, што сам не такі. А воіна смелы і страшны. Ездзіць сабе на вараным і стралёю. А чаго яму ездзіць? 20 год ездзіць. Усіх астатніх пабілі, пастралялі, па цытаделях згнаілі. А гэты ездзіць. Апошні дзень, ані спаймаць яго, ані купіць, як дух. Каб не спалі. Загоршчына! Ваш мой рад панічу. Дефіс. Валя, мама. О, Жорж, я не разумею, Жорж. Чорт, я і не падумаў. Ну, пацелуй мене. Вось, поцелуй яе. Фасон де вуар нам шевалі. Я ж сказаў, што гэта мой сын. Мой! Да рукі жанчыны перш за ўсё шевалі. Мама! Сынок! Ты любі яе, Алесь. Любі, як я. Яна маці табе. Ты не глядзі, што яна строгая. Яна, брат, добрая. Буду яе любіць. Вось, вось, вось. Што ж, калі так атрымалася? Ну, вось і добра. І добра. Ты не думай. Вось прыйдзе дзень пастрыжэння ў юнакі. До гэтага дня будуць цябе, брат, шліфаваць. З пяском, каб не пляваўся марцыпанамі. Ну, а потым, калі толькі захочаш, будзеш ездзіць і да кагутоў, і ў суседнія дамы. Я цябе абмяжоўваць не хачу і не буду. Расці, як трава, як Бог загадаў. Гэта лепш. Каня табе падару, і помні, ты тут гаспадар, як я. Загадывай. Прывучайся. Я думаю, будзем сябрамі. А за кагутоў не бойся. Будзе ім добра. Я і цябе буду любіць, бацька. Ну, вось і добра, брат. І помні, гэта тваё. Твая земля і тваё неба. Помні, ўсё жыццё ты будзеш піць ваду з Дняпра і абмываць гэтай вадой сваіх нованароджаных. І адабраць гэта ў цябе не можа ні чалавек, ні Бог, ні д'ябал. Адна смерць. Ты будзеш насіць добрую зброю, каб не злоўжываць ёю. І багатую вопратку, каб не ганарыцца ёю перад астатнімі. Помні. На тваім постругу будзе хлопец, якому дадуць трымаць тваю пасму. Потым ты аддзячыш яму тым самым. Гэта азначае, што вы ўжо ніколі не будзеце ворагамі. Не маеце права. На калі сябрамі не будзем? Ну, ніхто не прымушае. Але я думаю, вам будзе добра разам. Гэта ўжо... Маці і я пастараліся. Хлопцы, хлопцы, Алесь, Франц, глядзець веселей. Падайце адзін аднаму рукі. Княжацкі сын Александр Загорскі, сын Георгія, унук Данілы, праўнук Акіма і прапраўнук Пятра, схілі апошні раз сваю галаву. Отрак Александр, ты пастрыгаешся днесь у падлеткі, як гэта загадваюць звычаі гэтай зямлі. Бачыш ты свайго пастрыжанага брата? Абдыміцеся першымі мужчынскімі абдымкамі, скажыце адзін аднаму на вуха некалькі братніх слоў. Папаўся? Плюнь! Яны лічаць, што мы заляпаны. Так давай мо прыкідвацца далей. Хай ужо цешацца. А я і плюю. Ты, брат, накшталт таго скотч-тэр'ера. Ведаеш, як іхніх шанюкоў пазнаюць чыстапародныя ціні? Ведаю. Бяруць за хвост і падымаюць у паветра. Сапраўдныя не вішчаць, гонар трымаюць. Вось і ты трымай гонар. Пастарайся ўжо не вішчаць, як дварняк. Гэта глупства. Нязручна, але затое нядоўга. Добра. Пацалуйцеся і памятайце. Вы казалі словы братэрства і цалаваліся яшчэ тады, калі былі дзецьмі. Ну, давай пацалуемся, калі просіць. Давай. Ты насіў дзіцячыя доўгія валасы, з якіх сёння упадзе адна пасма. Заўтра іх падкароцяць, і такімі яны будуць, пакуль ты не станеш сапраўдным мужам. А тады насі іх, як хочаш, толькі памятай, што людзі нашай зямлі любяць насіць доўгія валасы і вусы, але не любяць і ніколі не насілі барады, калі яны не папы, не манахі і не мудрыя стагадовыя дзяды. З першай пасмай ты не будзеш дзіцём і зможаш сядзець з мужамі, бо сам займаеш імя мужа. З гэтай хвіліны памятай, князь, душа твая належыць толькі Богу і гэтым палям. Шабля ваяводзе справядлівай вайны, жыццё усім добрым людзям, сэрца каханай. Але гонар і чэсць, яны належаць толькі табе і больш нікому. Цябе пастрыгаюць у мужы, каб ты быў незалежны з моцнымі, брат не з роўнымі, памяркоўны і добры з ніжэйшымі. Каб ты быў добры да дзяцей і жанчын, верны для сяброў і страшны для ворагу. Бо ты муж, і зброя дадзена табе для таго, каб ты быў мужам. Каб той, хто абразіў цябе, ніколі не абышоўся пустымі прабачэннямі, а крывёй плаціў за сваю абразу. Сын князя Загорскага стаў мужам. Помолімся за ягоны доўгі век, за яго дабрыню і высакароднасць. Помолімся за тое, каб Бог паслаў яму вялікія дарогі і сілы на тое, каб усё, што з ім будзе, стала вялікімі здзяйсненнямі. Стаміўся. Не. Гэта добра. Зараз, браток, пачнем абрад, на якім нікому не дазволена прысутнічаць, акрамя нас. Добра запомні. Падавядзецца перадаваць сыну. Бацька! А гэта што? Гэта магільня продкаў Загорскіх, сыне. Глядзі. А цяпер уяві, што 40 доўгіх чалавечых жыццяў ляжаць паміж табою і вось гэтым пастырам. 40. А ты 41. Пайшлі. Ідзі за мной, не бойся. Іду. Сорок. Это те, что были до нас, сынок. И мы, и те, что еще будут. И каждому наступному тяжей, бо он несе больше тяжар. Будут и те, кому зробиться нестерпно тяжко. И я молюся Богу, каб это был не ты. Потому что никто не позбегнет. Каждый повинен будет нести на раменах слабого егоный боль, егоную кривду. Кто это слабейший, каждый выбирает сам. Друг, вера, женщина. Або еще нечто, покуль неведомое. А теперь погляди. На другой грани еще больше старые рысы. Это молодик. Это серп. А гэтые калматые тростинки – колосы. Кто будет жать об этом молчать годы? И молчать стагодди? Никто еще не додумался, бо той, кто их выбил, помер и не скажу. Посиди хвилину, сыне. Подумай. Або просто помолчи. Вось гэта усе яны. Гэта ніша Акіма Загорскага. А тут, сыне, дзве пустыя. Старога вежа і мая. У наступную палажы гэтую скрыначку, у якую сёння клалі тваю пасму на тваім пастрыгу. Про 100 гадоў гэта пакладуць табе пад галаву. А цяпер ідзі сюды. Повторай за мной, хлопчик. Добро. Я пришел до вас. Я пришел до вас. У меня нема ничего, кроме вас. У меня нема ничего, кроме вас. У меня нема ничего, кроме могил, бо я ваш сын. У меня нема ничего, кроме могил, бо я ваш сын. Я клянусь любить вас. Я клянусь любить вас. Я клянусь оборонять ваши могилы мечом и зубами. Навод, коли моя могила будет далеко от вас. Я клянусь оборонять ваши могилы мечом и зубами, навод, коли моя могила будет далеко от вас. Бо все одно буду тут с вами, бо меня нельзя отделить от вас. Бо все одно буду тут с вами, бо меня нельзя отделить от вас. Покуль не скончится живот людский на земле. Покуль не скончится живот людский на земле. Амон. Амон. Князь Юры Загорскі даваў баль з нагоды паўналетця свайго сына, маладога князя Алеся Загорскага. Што гэта за час пайшоў, а? Што ўжо за толечка такая ліхая апошняя, а? Гасцінец каменем забрукавалі ірады гэтыя дурныя. Грукоча, грукоча пад коламі. Раней дык як добра было. Пылы мяккенькі, як той дзьмухавец. Рысораў табе гэтых ніякіх. А цяпер і брук, і рысоры, быццам каменямі мяне ўсю дарогу білі, як першапакутніка Стафанова. Бог яму няхай за ўсё адплаціць добром. Рысораў, рысораў напрыдумвалі. Гэта ўжо горш за карабель. Ага, на якім да мужа на Каўказ ехала. Так закалыхвала, так закалыхвала. Пасля іх гэта ўжо апошнія часіны нашы настаюцца. Апошняя гадзіначка наша. Ох, мудроюць людзі, мудроюць, мудроюць. Эш ты, рысораў на прыдумвалі, рысораў. А пан Юры тым часам вёў Алеся праз танцавальную залу, знаёміў з блізкімі і далёкімі гасцямі, якія былі запрошаны на гэты баль. Панове, панове, прашу вас, знаёмцеся, гэта мой сын. Вечар добры. Прыемна бачыць. А гэта сынок Раўбічы, бліжэйшыя наш суседзі. Вось гэта пан Яраслаў Раўбіч. Яго дачка Майка. А он сам ты? З Францам вы ўжо пазнаёміліся. Будзе сапраўдны князь. Ні сродак, ні цацка чужой сілы. Віншую цябе, гаспадар Юры. Вас зовуть Алесь? Так. Некое зусім сялянское имя. Чому б гэта? Чому гэта у вас такое дзіўнае имя? Майка. Шановные панове! Прошу увагі, шановные панове! Шановныя гаспадыні і гаспадары, сённяшні дзень – першы дзень юнацтва майго сына. Музыка, якой вы так былі здзіўлены, была напісана для яго і гралася для яго. Сёння свята дзяцей, і таму першы танец належыць ім. Дзеці, станьце ў пары! Алесь, Алесь, выберы дам для першай пары. Давай, давай, давай. Мадемуазель, медамс и месье, премьер данс пур лез анфан. Шкада, што ў дзяцей няма бальных запісных кніжак. Ай, каб былі, на гэты баль у ёй стаялі 20 прозвішчаў. Кожны запісваў бы сваё. І я танцавала б увесь вечар з рознымі. Ведаеце, я танцавала б 3 дні, а вы? Я таксама. Мне падабаецца, як вы танцуеце. Правда? Але ядзечка ж лепей. Гэта так, але мне падабаецца, як танцуеце вы. Давайте ўцячом адсюль на некалькі хвілін. Пойдзем у парк. Тут горача. Давайте.